नंदी गृह पचादि हुआ था, शुरू हुआ था नहीं हुआ था, उसके पहले तो पूरा हुआ था, पूर्व कृदंत प्रारंभ हुआ था मेरिट पर। अभाव और परीक्षा कहाँ से होगी, पाये सन्नाय नवती तम सूत्रात लिखो, पाये सन्नाय क्यों उनको दुखी क्यों करना, थोड़े स्मरण करो। तो सोचे सूत्र लोग क्या कहेंगे, हमको पूछा नहीं, भव्य शब्द का क्या अर्थ है दिखाना पड़ता है ना। ये कर्तरी का भव्य और दूसरे हाँ भव्य में हो जाएगा क्रम है, कर्तरी आत्मने पद विषयात कृत ईट निषेध, ईट निषेध किया आत्मने पद विषयात, आत्मने पद विषय कौन से क्या हुआ, जहाँ आत्मने पद नहीं है वहाँ ईट हो जाएगा, संक्रमिता आत्मन पद नहीं होता है क्यों, किस क्या सूत्र, क्रंता कोई कहते तदर्हत्वमेव तद विषयत्म, आत्मन पद विषय का आत्मन पद की योग्यता हो तो ऐसा कौन से आत्मनिपति योग्यता है, इसलिए वहाँ ईट निषेध हो गया, क्रंता इत्यपि केचित् कहते हैं, यहाँ तो हो गया था। गमेरिट परस्मै पदे सूत्र है, परस्मै पद में गम पर गम धातु से पर ईट होता है, ईट होता है ना, गमी सदी बनता है, जो परस्मै पद क्या है, तंगाना आत्मन पदम और परस्मै पद संख्या सदस्य चेता कर्तरी परस्मै पदम, परस्मै पदक होना चाहिए ऐसा नहीं, आत्मन पद का निमित्त नहीं हो यह अर्थ अभिप्राय लक्ष्य होना से, परस्मै पद ग्रहण तंगाने और अभाव लक्ष्य थी, इससे क्या हुआ गम धब से सन हुआ, गम धब से सन करेंगे किस सूत्र से, सन प्रत्यय परस्मै पद है आत्मन पद है, सन प्रत्यय आत्मन पद परस्मै पद नहीं, सम धातु से गम गम से सन करेंगे तो द्वित्वहन पर अभ्यास में क्या रहेगा, जी सन्यत जी गम अग्रस समगम ऋषिभ्याम, सूत्र क्या करता है समगम ऋषिभ्याम ईट करता है, समगम ऋषिभ्याम आत्मन पद करता है, संगच्छते संगच्छते बनता है, तो संप्रयोग होने से आत्मन पद होगा, किंतु आगे सन प्रत्यय हुआ गम धर से सन करेंगे तो यहाँ तो आत्मन पद संप्रय गम हो तो आत्मन पद हो सकता है, किंतु यहाँ तो आत्मन पद के लिए तंग आना है, आत्मन पद सन तो नहीं आत्मन पद, तो सम गम सन जी गम अगर स स को ईट ईट हो गया, सन जी गम मी स बन गया, सन जी गमी स ईट कैसे होगा, गमेर ईट परस्मै पद परस्मै पद पर में आत्मन पद का अभाव होने से ईट हो गया, संजी गमी स धातु संजी गमी सवन से आगे ईट गया त्रिच गया, त्रिच करने से त्रिच को ईट हो गया, अनेका से संजी गमी सीता बन गया, समझी गमी सीता में क्या है संप्रयोग गम धातु से आत्मन पद आएंगे, समगम ऋषि भ्याम यहाँ के तु सन प्रत्यय क्या सन प्रत्यय क्या है आत्मन पद नहीं है परस्मै पद भी नहीं है, तो गमेरिटी परस्मै पद से नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ गमेरिटी के तो तंगान है और अभाव है, तंग आन पर में नहीं है इसलिए ईट हो गया, ईट होने से संजी गमी सा बना, संजी गमी स था फिर त्रिच ईट संजी गमी सीता बना, नहीं तो गम से सन करने पर ईट नहीं होना चाहिए, गमेरिट इत्यत्र परस्मै पद पद ग्रहण तंगानयोर अभावम लक्ष्यति लक्षणया बोधयति लक्ष्यति थी, संजिगमिष्यता एवं न वृद्धिभ्य चतुर्भ्य वृद्धिभ चतुर्भ्य ईटिका निषेध करता है। निषेध करता है क्या पर होते साधिपत परस्य पद तो आत्मनिपद नहीं हो तो यहाँ भी परस्य पद होने से ईट निषेध हो गया। आत्मनिपद नहीं होने से ईट निषेध हो गया। विवृत्ता में वृद्ध क्या धातु है वृत्तु वृत्तु सन क्या सन करने पर वृत्ति धातु से यहाँ न वृद्धि सत्व ईट निषेध हो गया। ईट निषेध होने से क्योंकि सन पर में वो आत्मनिपद नहीं है। आत्मनिपद नहीं होने पर भी तंगा आत्मनिपद है परस्य पद ईट निषेध करता है परस्य पद तो यहाँ परस्य पद नहीं है तो परस्य पद नहीं होता तंगानु नहीं है रक्षण से तंगानु नहीं होने से ईट निषेध हो गया। यहाँ परस्य पद नहीं है वृद्धा से सन हुआ सन को ईट किया सन को ईट से क्या बना विवृत्ता बना नहीं ईट नहीं ईट नहीं हुआ ईट निषेध हुआ। ईट निषेध होता है परस्य पद पर से ईट निषेध होगा परस्य पद नहीं होने पर भी ईट निषेध यहाँ ईट निषेध हो गया। वृद्धा से सन किया सन कर्ण से ईट हो तो क्या होता है वृत्ति वृत्ति स बनता विवृत्ति स ईट निषेध हो गया। विवृत्त होने के बाद फिर त्रिज प्रत्येक ईट हो गया अलग है किंतु वृत्त धातु के सन करने पर सन को ईट होना चाहिए उसको निषेध करता है न वृद्धिवश चतुर्भ्य किंतु निषेध करेगा परस्य पद पर हो तो सन तो परस्य पद नहीं है तो निषेध होगा नहीं होना चाहिए यहाँ निषेध हो गया। क्या अभिप्राय हाँ आत्म तंगा नहीं है नहीं उनसे ईट निषेध हो गया। अभी यंगंता तो नूल यंगंत धातु से नूल पच धातु से यंग किया यंग से संयंग दित हो जाएगा प प पच पच यंग प को दीर्घोकित तो पापच्य क्या होता है पा पच्य धातु संज्ञा होगी सना दे पापच्य धातु होने के बाद आगे नूल प्रत्यय किया यंगंता नूल नूल प्रत्यय होने पर अकार का अतोलोप से लोप होता है और अकार का यंगोचित तत्पुरा यंग का लोप हो जाएगी यंगलुक नहीं यश हल लोप होने का पापच धातु आ पापच अगर नूल का हो गया अक पापच कौन से यहाँ अल्लोप से स्थानीय बत्वा न वृद्धि वृद्धि किससे प्राप्त है अत उपाध्याय वृद्धि प्राप्त है उसको ये हो गया स्थानीय बत्वन से वृद्धि नहीं हुई नहीं से पापच अगर अक पापचक बना पापचक ये क्या अर्थ हुआ भृषम पचती यह स पापचक। अच्छा यंग लुगंत करेंगे पच धातु से यंग करके लुक हो जाए तो यंग यंग यंगोची च लुक हो गया पापच्य नहीं पापच धातु क्या धातु पापचक नूल करेंगे नूल करने पर फिर पापचक बनाया वहाँ पापचक क्यों बना वहाँ ये थानीबत नहीं वहाँ होता है आतुलप नहीं लिखे आतुलप टीचर यंग का तो लोक हो गया हाँ संघात का लोप हुआ पापच अगर रखे पापचक बन गया। यहाँ न धातु लोपित निषेध नहीं यंग लोक अनियमित उपधा वृद्धि हाँ ठीक है कुछ नहीं अजादी से यहाँ स्थानीयत्व नहीं है वृद्धि होनी चाहिए स्थानीयत्व किंतु वृद्धि नहीं वृद्धि हुई पापाचक ठीक है ठीक पापचक नहीं पापचक तो हो गया यंगंत का यंग लुंगंत का है पापाचक तो यहाँ अतोभता से वृद्धि हो गई। यहाँ स्थानीयत क्यों नहीं हुआ अजादेश नहीं नंदी ग्रही पचादिभ्यो लियो निन्यच नंद्यादि ग्रह्यादि पचादि आदि सदस्यों के साथ संबंध होगा ल्यु निन्नी और अच नंद्यादि ल्युर ग्रह्यादिर निनि पचादिर अस्यात। नंदी आदि में कुछ नियंत है कुछ अनियंत है। नंदी नियंत है, नियंत होने से नंदी नंद टू नदी समृद्ध नंद धातु से नंदी बन गया। आगे अ हो गया नंदी आदिर ल्यू, ल्यू होने पर नंदी के नीच का लोप हो जाए किस सूत्र से, ल्यू कई वर्णा कौन हुआ नेरण से लोप हो जाएगा, बन गया नंदन। नंदन का था नंदती इतना नंदयति, ऐसा अर्थ क्यों हुआ निजंत हेतु में से निजंत करके नंदन बन गया। जन्म अर्धयति थी, अर्ध धातु है याचना का अर्थ है हिंसा अर्थ भी है, तो अर्धयति में यहाँ भी नीलोप हो गया। तो अर्ध ल्यू अन निरंटी जनार्दन बन गया, समास हो जाएगा। जनार्दन में तो क्या समास होगा, उपपद कहाँ, उपपद कैसे होगा, खाली कर्म हो जाने से उपपद समास हो जाता है। उपपद पहले उपपद हो तो उपपद किसको कहते, हाँ यहाँ के सप्तमी से कहाँ है, हाँ ऐसे करना पड़े, हाँ क्योंकि उपपद कैसे होगा, उपपद तो होता है कि सप्तमी अंत, सप्तमी कहा कर्मण्यन कर्मणि है सप्तमी, तो कुंभम करोति तो उपपद होता है। यहाँ सप्तमी तो कोई हो किस में, सप्तमी तो सूत्र में, तो सप्तमी स्थ होने पर उपपद, उपपद संज्ञा होने पर हो गया। यहाँ तो ग्रह्यादि में क्या जनार्दन शब्द पाठ है क्या, ये तो नंदी अर्धि होगा, नंदी आदि ये गण पाठ है, देखो किस में मिलेगा। अच्छा कर्मणि अनिप्राप्त जनार्दन पाठ है, अर्धि शुद्धिभ्याम कर्मणि अनिप्राप्त नंदी आदि पाठ लो ठीक है। जनार्दन मधुसूदन इसे पाठ है, तो कर्मणि अनु पहले प्राप्त था तो उपपद रहते, जन्म उपपद रहते कर्मण्यन से अन्न प्राप्त था, तभी कर्मण्यन प्राप्त होगा। कर्मण्यन प्राप्त था मतलब उपपद संज्ञा हो जाएगी, तो जो पाठ है जनार्दन, नहीं तो नहीं उपपद होने से कर्मण्यन प्राप्त था ल्यू हो गया, ल्यू होने से उपपद समास हो जाएगा। तो उसमें पाठ मधुसूदन भी इस प्रकार मधु उपपद रहते शुद्ध धातु से नीच करके ल्यू हो गया, मधुम सुदयती नष्ट मारता है मधुसूदन बन गया। विशेषण भीषयते इति विभीषण भी भय धातु ये भी हेतु भय सुख, सुख आगम होता है हेतु में से करने पर विभीषी ल्यु हो गया, निरंट लोप हो जाएगा, विभीषण बन जाएगा, उप समास हो जाएगा। लावण लू धातु से केवल ल्यु हो गया नंदिया दे ल्यु ल्यु अन गुण होगा लोग के सूत्र से, लवण में यहाँ अणत्व करने के लिए कोई सूत्र है, नंद्यादिगणे निपातना नत्वम, निपातन से नत्व होगा। निपातन किसको कहते हैं, विशेष विधि के बिना नंद्यादि में पढ़ दिया। आगे नंद्यादि के बाद ग्रह धातु से निनि, ग्रह से निनि करने से उपधा वृद्धि किस सूत्र से, उपधा हो गया गृहणाति ग्रही ग्राही तिष्ठति स्थायी, तादर से नीचे होने पर यू का आगम, हाँ स्थायी तिष्ठति स्थायी, ये ग्राही में दीर्घ किस सूत्र से होगा, स्थायी में हाँ सोच मंत्री, मंत्री में भी मंत्री गुप्त भाषण मंत्र धातु निनि मंत्रिन, विषयी विपुरक सिंह सपने धातु से निनि होने पर क्या होना चाहिए, सी को वृद्धि होनी चाहिए होगा, वृद्धि किस सूत्र से होनी चाहिए, अचूर्ण से वृद्धि होनी चाहिए, किंतु वृद्धि नहीं, वृद्धि अभाव निपातनात् विषय बन गया। विषय यहाँ भी स्वअंतकर्मी धातु से सा धातु से यहाँ भी नहीं, सिंह बंधन है विषय में, सिंह बंधन है विषय में, सिंह बंधन से निर्णय करने पर फिर यहाँ भी बुद्धि होनी चाहिए, तो यहाँ भी वृद्धि नहीं हुई, गुण आदेश हो गया विषय इन शब्द न करा। यह सत्वम अपि सत्व भी है, क्योंकि वी के आगे स होने पर आदेश प्रत्यय हो सूत्र से सत्व प्राप्त है या नहीं? क्यों नहीं? सात पदादि लगे, सात है पदादि, पदादि कैसे हैं? हाँ, वी उपसर्ग अलग है, सी धातु सिकरण से विषयी पदादि है, से पदादि होने का निषेध होता है, तो भी निपातन से सत्य हो गया विषयी। परिभावी परिभावी दो बनाया, यहाँ निन्नी होया, निन्न से वृद्धि होने से परिभावी परिभावी, यहाँ भी वृद्धि एक पक्ष में हुआ, आगे दिया पाक्षिक वृद्धि अभाव निपात्यते, निपातन करके वृद्धि तो हो जाती है एक पक्ष में। पचादिर आकृति गण, पचा धातु से करेंगे तो पचा पटा आदि बनेगा, तो उसका आकृति गण है, आकृति गण होने से शिव कैसे हुआ, शिव समरिष्ट से करे, कर शब्द बना, क्रि धातु से अच करके कर हुआ, कर्मणि घटु ओठच इत्यादि सूत्र हो, करोत्तर घटेश्च अच प्रयोगात, घट धातु से अच, ये पचादिगण में इनका पाठ नहीं है, क्रि धातु और घट धातु नहीं, तो भी अच किया है, तो वहाँ आकृति ग्रहण से अच हो गया। अच प्रत्यय परे यंगुल विधानाच, और यो यंगुल का विधान होता है किस सूत्र से, यंगोचिच, किसी धातु से यंग करेंगे तो अच पर हो, तो पर में अच होगा तो यंगोचिच लग गया, अच कैसे होगा किस सूत्र से, ये पचादि अच, तो अच प्रत्यय पर यंगुल के विधान करने से अच प्रत्यय के अन्य धातु से हो जाता है। केशांचित फिर क्यों इसमें गण में पढ़ा, पचादि गण में केशांचित पाठ तो अनुबंधासंजनार्थ, अनुबंध का आसंजन संबंध करने के लिए, अनुबंध करने से देवट आदि शब्द टीत करके पढ़ा, गीप हो गया देवी बन गया। केशांचित प्रपंचार्थ, प्रपंच से उदाहरण के दे दिया, अन्य भी ग्रहण करना, अनुबंध करने से केशांचित बाधक बाधनार्थ, कुछ बाधक को प्राप्त है, दे दिया जार भर सपच इत्यादि में कर्मण्यन प्राप्त है, उसके बाद करके अच हो जाएगा। पचतिथि पच पचि क्या प्रत्यय हुआ, ये सूत्र पचादि गण में नहीं हुआ तो क्या होता, नूल त्रिच कर्तरी है ना, नूल त्रिच करते पाचक बनता वो तो बन गया, किंतु अच करने से पच बन गया। नदट चोरट देवट ये पचादि में है, नद चूरत देवट में, हाँ देवट वो क्या है, टीत होने से टिडाणगी पे हो गया, नदी चोरी देवी, तो वहाँ दिव दिव क्रीड़ा है, दिव्यते क्या प्राप्त था, एक ही पे तो ज्ञान प्री क्रह क प्राप्त था, नदट में नूल जहाँ एक पथ प्राप्त नहीं वहाँ नूल से प्राप्त है कर्तरी, किंतु उसके बाद करे पचादि अच्छा हो गया, अब पचादि अच तो हो सकता है केवल उसके लिए नहीं पाठ, अनुबंध आसंजन करने से टिडाने गिपे हो गया, नदी चोरी देवी। जार भरा ये अपवाद बाध करने के लिए, जारम विभर्ति तो यहाँ कर्मण्यन प्राप्त है, उसके बाद करने के लिए अच पचादि गण पड़ा, जार भर उप समासन पर टाप हुआ, नहीं तो जार भारी अण होता है, जारा भारी बन जाता था, जारा भार बन करके टिटानेंगी पे होती, जारा भारी, यहाँ तो हो गया जारा भर में पचादि अच हुआ, अच होने के बाद टिटाने से गीप हो जाएगा, टीत नहीं है, टाप हुआ जारा भरा स्वपचावी स्वानम पचती, यहाँ भी कर्मण्यन प्राप्त था, पचादि स्वपचा बने टाप हो गया। अनय हो कर्मण्यन प्राप्त किस तो से क्या देखता है, किस सूत्र से प्राप्त कर्मण्य मालूम नहीं ना, क्या हिसाब करते हो ये सब देखते हैं, क्या प्राप्त है कर्मण्य किस से, कहाँ प्राप्त है कर्मण्य बताओ, बोलो हाँ कर्मण्य प्राप्त है, इतने अभी सुन लिया है ना, कहाँ प्रत्यय कर्मण्यन मालूम है, ये तो कान सो खोला करके भी नहीं बता पाते, ये तो बांध कर रखा है। शब्द आने के रास्ता भी नहीं है, बोलने के लिए भी रास्ता नहीं है। स्वपज शब्द में और जार भर शब्द में अन्य हो कर्मण्यन प्राप्त है, तो अभी कर्मण्यन नहीं होगा, क्या होगा बोलो? पचादी अच्छ होगा, तो क्या रूप बनेगा बताओ, रूप क्या बनेगा बोलो? कठिन है ना, पुस्तक देकर बताओ। नदी बनेगा या मरी मृजा बनेगा, क्या बनेगा है? सपज बनेगा, सपज कैसे बनेगा? पहले तो देवी शब्द बनाना पड़ेगा है ना। सपज बनाने के पहले नदी चोरी, नदी पार करने पर आगे नदी पार हो गया क्या है बोलो? हमें पता नहीं नदी पार या नदी में है या बह रहे है पता नहीं। हाँ, जारा भरा और सपचा ये दोनों शब्द में कर्मण्यन प्राप्त था, अच होने के बाद स्त्री प्रत्यय क्यों नहीं हुआ बोलो? पता है स्त्री प्रत्यय क्यों नहीं हुआ? हुआ क्या प्रत्यय हुआ? टिड्ढाने सूत्र से क्या है? अजाध्यष्ट आप ये लघु कंदी पूरी हो गई ना, क्या सूत्र? अजाध्यष्ट आप अजाध्यतष्टाप न्यंक्वादि से पाठा छप छपा कोपी सपचा तो बनता है, न्यंक्वादि में इसका पाठ है सपा का शब्द पड़ा है, तो कर्मण्यन होकर के सपा का शब्द बनता है। चपच के चकार को चजो को घृण्य तो सपा का शब्द भी बनता है। यंगो चिच इति आगे क्या है? यहाँ छोटी गया यंगोचिज इति लुक नधा तुलपैति गुणवृत्ति निषेध, छोटे पुस्तक में है किसके पास? यंगोचिच इति लुक आगे नधा तुलोप इति नधा तुलोप 2, 6, 5, 6 सूत्र संख्या भी है, इति गुणवृद्धि निषेध इसे चाहिए। यंगोचिच सूत्र से ये यंग कर लो क्या आगे बनाना है चिक्रिय क्री धातु से, क्रीन धातु है अच किया क्रीन क्रीन द्रव्य में है, क्रीन धातु से अच हो गया नंदी गये पचादी हो अच करने पर यंग को लुक क्या है पढ़ो? यंगो चिचैति लुक हाँ इतने छोट गया, लिखो यंगोचिच इति क्या ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो लुक न धातु लोप 2656 सूत्रों की संख्या इति गुणवृद्धि निषेध 2656 सूत्र संख्या इसमें तो भी दिया होगा मूल में। यंगोचिच इति लुक नहीं तो उसको जो संशोधन नहीं करके यंगोचिच इति गुणवृद्धि निषेध लुक होने के बाद हाँ क्री धातु है अ हुआ डुक्रीन द्रव्य मिन में आगे प्रत्यय हुआ पचादी अच, अच होने के बाद गुण वृद्धि प्राप्त है क्या? दोनों दोनों प्राप्त होगा तो निषेध होगा ना, एक प्राप्त होने से निषेध होगा, गुण प्राप्त हो कहीं वृद्धि प्राप्त हो दोनों का निषेध करेगा। न धातु लोप अर्ध धातु की धातु न अर्ध धातु पर हो तो धातु निमित्त लोप होने पर यंग का लोक हो गया निषेध हो गया, तो क्री यंगोचिच ये सान्यंग से द्वित्व हो गया अभ्यास में कुहोच्छु की रहेगा और ककार को छो कुसे नहीं कुहोच्छु चवर को ची हो गया और दीर्घ गुणो यंगलु को चे क्री अग्रे अ ये क्री डुक्री में री री कारांत गुण प्राप्त था गुण का निषेध हो गया गुण निषेध होगा तो क्या होगा हाँ अच्छी सुन से यंग प्राप्त होगा उसके बाद कर क्या ए रने का चो संयोग पूर्वस्य संयोग है कर संयोग है संयोग कैसे होगा डुक्री क्री है क्री री कारांत नहीं ई कारांत ई कारण से संयोग पूर्व है यह नहीं हुआ इसलिए चेक क्रिया बन गया नैन्य बन गया अन्य प्रापण धातु है ऐसे ही यंग करना यंग से लुक हो जाएगा द्वित हो गया नी नी अगर अ गुण हो गया गुण यंग लुक ने नी अग्रे अ यहाँ गुण प्राप्त है गुण वृद्धि निषेध होगा किससे निषेध होने के बाद अच्छी सुन से यंग प्राप्त है उसके बाद करेगा ए रन का यन हो गया नैन्य बन गया नैन्य एक वचन है बहुवचन नैनी बना था ना क्या एक वचन क्या है प्रातिपदिक क्या है ने नैन्य और कहाँ से है किस सूत्र से सूत्र है पचा दिया से हाँ यह कहाँ से आए बता से तो क्या क्या ए रनी काचो ए रनी ए दीर्घ है ए रनी काचो ए रने नहीं ए रने नहीं क्या है लोलु वह पोपु वह बनिया लुएन चेतन धातु से लुएन चेतन से पचा दिया से क्या सन्य उदित हो गया गुण यंग लु को लो लु अग्र अ है लो लु अमे यण गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है निषेध हो जाए किसे न धातु निषेध होने के बाद अभी हो गया उभंग हो गया उसके बाद करना चाहिए ए रने का चय पुरुष बता से तो ई बनना चाहिए तो वो सुप लगेगा पर में सुप चाहिए वो सुप लगने के पर क्या चाहिए ए रन का चल गया प्राप्त है क्यों प्राप्त है बता सकते हो ई बनना ई बनना अथवा उबरना दोनों होने पर लगता नहीं ई बनना ए रन का ई बनना चाहिए तो लोलुवा में उभंग हो गया किस सूत्र से और पो पुआ में क्या धातु है पुआ पवन से ए पो और पु कहाँ से आ गया उभंग हुआ उभंग से पु पकड़ा जाएगा धातु तो पु है और उसको गुण होकर पो बन गया फिर एक पु है दित्व किस सूत्र से बोलो अदा से तो हाँ तन्यंग हो सन पर हो तो यंग पर हो तो दित्व होगा यहाँ तो पचा दिया छे बता सर हाँ यंग पहले हुआ यंग होने के बाद क्या हुआ यंग रुक हो गया पचा दिया से नहीं हुआ हैं पचा दिया से नहीं हुआ अच्छा उनसे यंग चलू को हुआ सन्यंग से दी तो हो जाएगा अनियमितक है हाँ अनियमितक है नहीं पहले करने पर ही लुक हो जाता है तो फिर बाद में अच्छा हो जाएगा गुण अंगलों को बन जाएगा पो पु अ क्या बनेगा पो पु अ यहाँ प्राप्त है उबंग प्राप्त है उसके बाद करेगा कौन से तो कोई नहीं उबंग हो गया पो पु बन गया मरी मृज मृजु शुद्ध मृज शुद्ध समय ऐसे ही यंग लुक हो गया वो आगे अप्रत्यय होने के बाद अभ्यास में री आया गया री ग्रीकोच हाँ री ऋतुपद से री ऋतुपद से हाँ री ग्रीकोच ह्रस्व है मरी मृज अगर अ है यहाँ गुण प्राप्त था वृद्धि प्राप्त थी वृद्धि प्राप्त है। किस सत्र मालूम है? मेजर वृद्धि। न धातु पुष्कर निषेध करेगा, गुण निषेध करेगा वृद्धि का, वृद्धि नहीं हुई तो मरी मृज, मरी मृजा बन गया। चरी चली पतिवदीना वा द्वित्वम अच्छा कच्चा अभ्यास से वक्तव्यम। चरी चली पतिवदी वा द्वित्वम अची, अच पर हो तो विकल्प से द्वित्व होगा, पचादे अच करेंगे पहले और वा द्वित्वम विकल्प से द्वित्व होगा। आख चाभ्यास आख च अभ्यास, अभ्यास को आक आगम हो जाएगा इति वक्तव्यम। अभ्यास को क्या होगा? आक। आगम से दीर्घत्व सामर्थ्यात अभ्यास ह्रस्व हलादि से न, चर धातु से हो गया यंग हुआ नहीं, अच हुआ यंग नहीं, अच हुआ पचादि अच। किस सूत्र से? तो अच होने के बाद द्वित्वम हो जाएगा विकल्प से। एक पर जब द्वित्व नहीं करेंगे आगे बताएंगे, केवल सीधा चर बन जाएगा, चर धातु से हो जाएगा तो चर, किंतु जब द्वित्व करेंगे तो बन जाएगा क्या बनेगा? चर चर अ, चर चर अ, चर उनसे रव को हौलाई से सोना चाहिए, किंतु जो द्वित्व करता है वही वार्तिक है। आख च अभ्यास से, अभ्यास को पहले आख, चर अगर आख करेंगे तो आख उनसे आदि तो अंत में है चरा बन गया, चरा चर अ। यहाँ यदि ह्रस्व सूत्र से आख करने के बाद अभ्यास को ह्रस्व प्राप्त है ना, नहीं ह्रस्व करेंगे तो आग करना व्यर्थ हुआ। आग करना क्या जरूरत है? ह्रस्व हो जाए तो आ दीर्घ करना व्यर्थ है। और यदि हलादि से करेंगे रह को चला जाएगा तो भी आग करना व्यर्थ, आग करना व्यर्थ, क्योंकि यदि हलादि से कर रह चला जाएगा क्या बनेगा? चाह चल, चौ को आकर चाह बनेगा। और चाह करने के लिए यहाँ वहाँ आक आगम सामर्थ्य से अक करेंगे, आक नहीं करेंगे क्या करेंगे? अक, अक च अभ्यास से अक आगम करने पर च और अ में अकस्वर्ण दीर्घ हो जाए ना, नहीं हो जाएगा, अब तो उन्हें बाधा नहीं करेगा, अपद अतो उन्हें अतो से पर रूप होगा, किंतु पर रूप करने से वही च को च हुआ तो अक आगम व्यर्थ हुआ, व्यर्थों से अतोणी बात नहीं करेगा, दीर्घ होकर के चाचर बन जाएगा। ये चाचर बनाना है तो अकहन से हो जाता है, तो आग क्यों किया? और एक तत्वबुद्धि में एक अलग दिया है, अलग कुछ है, हाँ हलादि श्रेष्ठ होगा तो हाँ आग आदेश करते हैं कि आगम नहीं कर क्या करते आदेश, क्या करना चाहिए? अक च अभ्यास से जो अक आगम क्या अश्च अभ्यास से, आच अभ्यास से, क्या कहते हैं? आच अभ्यास से, अभ्यास को आ हो तो आ का आगम करना क्या जरूरत है? अभ्यास को आ कर दो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ विधान करना चाहिए, आ करो दीर्घ विधान करो, आदेश नहीं करके दीर्घ जो आगम किया है, आगम करने से क्या होगा? आदेश करते रह को आ हो जाता है या रह को अ हो जाता, रह को अ आदेश कर देने से चा बन जाता, क्योंकि रह को अ आदेश करेंगे तो अकस्मण दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि रह को अ आदेश नहीं करें तो हलाई से रह चल जाता, रह को अ आदेश करने से क्या होगा? आदेश किया तो फिर अ बनाने है तो आदेश करना जरूरत नहीं, च च ल बनाना है तो अ आदेश करना भी व्यर्थ है, हलाई से चला जाएगा, आदेश सामर्थ्या तो दीर्घ हो जाएगा, चाचर बन जाएगा, चाचर यदि बन सकता है आदेश करेंगे तो आगम करना व्यर्थ हुआ, इसलिए आगम करने सामर्थ्य से हलाई से भी नहीं होगा और ह्रस्व भी नहीं होगा, दोनों आगम से दीर्घ तो सामर्थ्य आद आग जो दीर्घ है आगम, अभ्यास का ह्रस्व हलाई से दोनों नहीं होगा, नहीं होगा तो अभ्यास में र का श्रवण होगा, र कहाँ से आएगा? धातु क्या है? चर धातु, अभ्यास में चर है उसका हलाई से लोप नहीं हुआ, चरा चर, चरा चर के अंत में अ कहाँ से आया? है पचा दिया, चरा चर जिस प्रकार बना ऐसे चल धातु से करें चला चल, पत धातु से पता पत, बद्धा से बदावध बनेगा। आगे दूसरे पक्ष में चर चल पत बद ऐसे बनेगा। ओम नृता।